Ale co, drodzy panowie, musimy się żegnać. Ciekawa jestem tylko, czy nie obudzimy się jutro w innej rzeczywistości, bo już zdarzały się takie sytuacje. Się obudzimy. Ale możemy się w innej rzeczywistości politycznej. Nie, no, chyba można uspokoić słuchaczy, że wydaje się, że te wyniki i te różnice, które w tej chwili widzimy, one, no chyba, że Ipsos by, mówiąc kolokwialnie, bardzo, bardzo wtopił, czy dziękuję, pomylił się jakoś bardzo, ale profesor chyba Mikołaj na to nie ma sensu. Profesor Piotr Gliński, profesor Paweł Śpiewak. Ja się żegnam w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, Joanny Nowakowskiej i Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, kochanie. Jak się czujesz? Nic nie mów. Nie musisz. Wyglądasz pięknie. Holistyczna pielęgnacja duszy i ciała. Relaks, odprężenie i poczucie szczęścia w atmosferze luksusu i ekskluzywnego wypoczynku. Hotele Spa dr Irena Eris. Od 19 grudnia zapraszamy do nowego hotelu w Polanicy Zdrój. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 listopada, jest 22. Justyna Mączka i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis. Prawo i Sprawiedliwość po raz pierwszy od 7 lat wygrało wybory, a Platforma Obywatelska po raz pierwszy od 7 lat je przegrała. Szef PiSu Jarosław Kaczyński nie krył radości. Wszystko, proszę Państwa, jest możliwe. Mimo organizowania wielkich akcji przeciw nam, wygraliśmy. Premier Ewa Kopacz zbyt dużo radości na twarzach działaczy PO nie dostrzegła. Powinniście mieć trochę więcej uśmiechów na twarzy. Wiecie dlaczego? Bo praca to nic złego, a przed nami bardzo ciężka praca. Za chwilę w serwisie Trójki kolejne komentarze partyjnych liderów. A także sondażowe wyniki pokazujące, w których miastach konieczne będą dogrywki w wyborach na prezydentów. Z pierwszych sondażowych wyników wynika, że w wyborach do sejmików wojewódzkich w skali kraju zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość 31,5%, Platforma Obywatelska na drugim miejscu 27,3%. Na trzecim miejscu PSL 17%, na czwartym Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,8%. Pozostałe ugrupowania uzyskały Nowa Prawica 4,2%, Ruch Narodowy 1,7%, Demokracja Bezpośrednia 0,7%. Tak wynika z sondażu Ipsos dla TVP, TVN i dla Polsatu. I najpierw oddajmy głos liderom tych partii, które prowadzą w sondażu. Szef Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński triumfuje. Front, który mamy przeciwko sobie, może być pokonany. Pokazaliśmy już po raz pierwszy, co prawda po wielu latach, ale jednak, że to jest możliwe. I powtarzam, musimy to pokazać za 2 tygodnie, musimy to pokazać za parę miesięcy w wyborach prezydenckich i za niespełna rok w wyborach parlamentarnych. Premier Ewa Kopacz gratuluje zwycięzcom, ale od razu dodaje, że nie wszystko jest dane raz na zawsze i ona także już mobilizuje działaczy PO do pracy, tak aby wygrać wybory parlamentarne. Na zaufanie Polaków trzeba coś zasłużyć. Ciężką pracą. Pracowaliśmy przez ostatnie miesiące, będziemy pracować jeszcze ciężej. Będziemy pracować na tyle, że Polacy nam zaufają i dokładnie w przyszłym roku, wtedy kiedy będą wybierać tych, którzy na 4 lata mają rządzić Polską, wskażą Platformę Obywatelską. Bo Platforma Obywatelska nadal jest dobrą ofertą dla Polaków. Tyle ci, którzy prowadzą w sondażach. Na trzecim miejscu jest PSL, które według sondaży dostało 17%. Mamy połączenie ze sztabem wyborczym tej partii. Tam jest Ksenia Maciczak. Ksenia, jak partia kierowana przez wicepremiera Janusza Piechocińskiego zareagowała na ten wynik? W sztabie Polskiego Stronnictwa Ludowego radość i gratulacje, bo przecież jeszcze w piątek sam Janusz Piechociński mówił, że trzecie miejsce jest zapewnione. Zapewnione, bo władza w regionach to przecież specjalność sprawdzonych samorządowców Polskiego Stronnictwa Ludowego i dlatego za tą ciężką, wieloletnią pracę, a także jedność dziękował Janusz Piechociński. Oczywiście w burze oklasków. Polskie Stronnictwo Ludowe dziękuję. Nie za ten wspaniały sukces, w który tylko my wierzyliśmy, ale za to, że w tym akcie wyborczym potwierdziliście, że można wyróżniać ugrupowania wspólnoty, twórczego współdziałania i współpracy. Oczywiście zobaczymy, jak te głosy rozłożą się jeszcze w poszczególnych okręgach województw, a co za tym idzie, czy faktycznie zgodnie z przewidywaniami Janusza Piechocińskiego to ludowcy będą mieć najwięcej starostów, wicestarostów i wójtów, no ale to już będzie wiadomo po ogłoszeniu oficjalnych wyników tych wyborów. Ksenia Maciczak, dziękujemy i od razu przenosimy się do sztabu wyborczego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Tam w SLD jest Paweł Buszko. Paweł, jakie nastroje w Sojuszu po tym dość słabym wyniku? cisza, bo sztab wyborczy SLD opustoszał praktycznie kilkanaście minut po ogłoszeniu wyników Exit Polls. Jak w momencie ogłaszania wyników niektórzy działacze szeptali, że nada, wychodzimy i faktycznie większość wyszła, już obecnie nie ma żadnego tutaj polityka SLD. Nic dziwnego, słaby wynik w sejmikach, słaby wynik na prezydenta stolicy. Szef Sojuszu Leszek Miracz w swoim oficjalnym wystąpieniu był skrótowy i lakoniczny. Szukał pozytywów, jak mówił, w wyborach na prezydentów miast. Nie udało się w wielkich metropoliach, ale lepiej poszło w mniejszych miastach, Będzinie, Dąbrowie Górniczej czy Gnieźnie. Komentując słaby wynik w wyborach do samorządu terytorialnego, szef Sojuszu podkreślał, że SLD liczy na wejście do większościowych koalicji i to może być swego rodzaju zwycięstwo SLD. Leszek Miller przemawiał 2,5 minuty już po zejściu ze sceny na pytanie o minorowy ton jego wystąpienia. Odpowiedział: a co, miałem tańczyć? Politycy SLD jak ognia unikali tematu rozliczenia słabego wyniku wyborów. Mówili o tym, że należy poczekać na oficjalne rezultaty, że nie jest najgorzej i nie należy rozliczać jednej osoby. Jednak chyba tutaj wszyscy rozumieją, że tą jedną osobą jest właśnie szef Sojuszu. Paweł Buszko, dziękujemy. I łączymy się z Aleksandrem Przoniakiem, który jest w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, a ta ma już pierwsze dane. Witam, dzień dobry. No, dane można powiedzieć, że są raczej mało ekscytujące. Na razie wiemy tyle, że punktualnie o godzinie 21 zakończono głosowanie we wszystkich obwodach w kraju. Oznacza to, że nigdzie nie została wydłużona cisza wyborcza. Od czasu konferencji o godzinie 19 nie ogłoszono też żadnych incydentów. I to na razie wszystkie nowe informacje przekazane przez PKW. Przewodniczący komisji Stefan Jaworski poinformował też, że system informatyczny na razie działa bez zarzutu. Na wyniki wyborów będziemy musieli poczekać. Członkowie PKW zaznaczyli, że liczenie głosów to bardzo skomplikowany proces. Rozpoczęło się ono raptem godzinę temu. Potem będą spływać wyniki do komisji, a ta systematycznie będzie ogłaszać najpierw cząstkowe, a potem już zbiorcze wyniki. Pierwsze konkretne informacje pojawią się około 2 w nocy. Na tę właśnie godzinę jest planowana konferencja prasowa. Aleksander Przoniak, Państwowa Komisja Wyborcza. No, a my teraz spójrzmy na sondażowe wyniki dotyczące prezydentów miast. W Warszawie będzie druga tura, bo w pierwszej obecna prezydent i kandydatka PO Hanna Gronkiewicz-Waltz uzyskała 48,8% głosów. Drugi wynik zdobył reprezentujący PiS Jacek Sasin, 26%. A druga tura wyborów szykuje się także w Krakowie. Spotkają się w niej Jacek Majchrowski, bezpartyjny, popierany przez SLD, który zdobył prawie 40% głosów, i Marek Lasota, PiS, z wynikiem blisko 26%. Niejasna sytuacja jest w Poznaniu. Wiadomo, że do drugiej tury wchodzi obecny bezpartyjny prezydent miasta Ryszard Grobelny, który uzyskał ponad 27% poparcie. Jednak nie wiadomo, z kim się zmierzy. Według wyników sondażowych Jacek Jaśkowiak z PO i Tadeusz Dziuba z PiSu zdobyli po 21% głosów. W Katowicach do drugiej tury przechodzą obecny wiceprezydent bezpartyjny Marcin Krupa, ponad 40%, i Andrzej Sośnierz, PiS, ponad 23%. W Gdańsku za dwa tygodnie zmierzą się Paweł Adamowicz z PO, który zdobył niemal 49% głosów, i Andrzej Jaworski z PiS z wynikiem 24%. We Wrocławiu w drugiej turze zmierzą się obecny prezydent popierany przez PO Rafał Dudkiewicz, na którego głosowało 46% wyborców, oraz Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu, ponad 21%. W dwóch miastach natomiast druga tura najprawdopodobniej nie będzie konieczna. W Łodzi Hanna Zdanowska z PO zdobyła ponad 50% głosów, a w Lublinie już dziś zwyciężył Krzysztof Żuk, także z PO. I to tyle w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszamy o 23:00. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po godzinie 22. Dobry wieczór Państwu. Agnieszka Łukasiewicz zrealizuje dzisiejszy Minimax. Grzegorz Zembrowski czuwa już przy telefonie. Dwie dwójki, siedem trójek i ja, czyli Leszek Adamczyk, przed mikrofonem. A zaczniemy od informacji, że za trzy dni przyjedzie do nas jeden z naszych ulubionych artystów. Morrissey, mężczyzna doświadczony w tej piosence w każdym razie, jawi się jako człowiek bez większych złudzeń. A czy państwo w dniu takim jak dzisiejszy mają jeszcze złudzenia troszkę? To dobrze, bo wydaje mi się, że świat bez złudzeń byłby nie do wytrzymania. A wracając do Morrisseya, człowieka doświadczonego życiowo, i pamiętam dokładnie, bardzo dokładnie jego koncert poprzedni w warszawskiej Stodole. Było latem, było gorąco na sali, było bardzo gorąco. Koncert świetny, nawet płyta się potem ukazała z tymi warszawskimi nagraniami. Za 3 dni Morrissey przyjedzie ponownie, w środę wystąpi w warszawskiej Stodole. No wydarzenie bez wątpienia, trzeba będzie tam być. A za tydzień niecały, bo w przyszłą sobotę przyjedzie do nas kolejny znakomity artysta, człowiek, który śpiewał w zespołach takich jak Deep Purple i Black Sabbath. No to niewielu może o sobie coś takiego powiedzieć. Wokalista, który żadnego zadania się nie boi. Yeah.

Poznali państwo tego wokalistę, który żadnej pracy się nie boi. To Glenn Hughes, tak, ma za sobą pracę, choćby krótką, ale jednak w Deep Purple i w Black Sabbath. Artysta po przejściach, jak się okazuje, bo poczytałem sobie o nim trochę. Okazało się, że rozstanie Black Country Communion na początku ubiegłego roku nie przebiegło tak aksamitnie, jakby się wydawało. Glenn Hughes do dziś jest głęboko zawiedziony, włożył bardzo wiele pracy i pomysłów w drugi album solowy Black Country. Obiecano mu dużą trasę światową, no ale okazało się, że Joe Bonamassa już nie chce, już nie ma czasu, już myśli ponownie o swojej solowej karierze. No i Black Country się rozpadło. I co wtedy? W wywiadzie opublikowanym w najnowszym listopadowym numerze pisma Teraz Rock Glenn Hughes mówi następująco. Po Black Country Communion wcale nie myślałem o kolejnej grupie. Zamierzałem nagrać płytę solową. I wtedy poznałem przez Juliana Lennona, który jest moim przyjacielem, Andrew Watta, gitarzystę. Zaczął wpadać do mnie, stworzyliśmy coś razem. Pomyślałem, że byłoby czymś interesującym pracować z kimś tak młodym i tak innym niż Richie Blackmore, Tony Iommi czy Joe Bonamassa. Zadzwoniłem do Jasona Bonama, perkusisty, i zapytałem, czy chciałby stworzyć ze mną kolejny zespół. Zgodził się i taki był początek California Breed. Zespół California Breed swój pierwszy własny autorski album wydał w maju tego roku. We'll be right back. Glenn Hughes nie ukrywa, że Led Zeppelin to jeden z wzorów, z których California Breed korzysta, a w końcu Led Zeppelin, mówi Hughes, to instrumentalnie także był zespół trzyosobowy. California Breed powstał w ubiegłym roku w takim właśnie trzyosobowym składzie. No może wzorem doskonałym to był tutaj Cream. Śpiewający basista Glenn Hughes, młody, 23-letni zaledwie, ale już znakomity gitarzysta Andrew Watt i Jason Bonham na bębnach. I w takim składzie wydali wiosną ten swój pierwszy album. Latem tego roku Jason Bonham zrezygnował z udziału w California Breed. Podobno nie chce już jeździć na trasy koncertowe. Bardzo to zmartwiło Glenna Hughesa, ale znalazł godnego, jak się wydaje, zastępcę. Nowym perkusistą California Breed jest Joey Castillo, perkusista Queens of the Stone Age. Także człowiek po przejściach, ale podobno znów w znakomitej formie. California Breed przyjedzie do Polski i wystąpi w najbliższą sobotę 22 listopada w klubie Progresja w Warszawie. Gdyby państwo chcieli, gdyby państwo mogli, bo nie chciałbym, aby cokolwiek się zmarnowało, wybrać się na taki koncert, to zbieramy minimaksową reprezentację. Będą tym razem wejściówki dwuosobowe, cztery takie wejściówki. Gdyby państwo chcieli wystartować w konkursie, bo zapewne będzie losowanie, to proszę przysłać maila do Minimaxu. Adres jak zwykle minimax@polskieradio.pl. W temacie tego maila proszę wpisać wyraźnie i dokładnie nazwę zespołu California Breed, a w treści tego maila proszę podać swoje imię, nazwisko i ewentualnie miasto, z którego państwo się na koncert w Warszawie wybiorą. Czas, no powiedzmy, jedna godzina, a potem maszyna losująca pójdzie w ruch. Zaproszenia cztery dwuosobowe na koncert sobotni zespołu California Breed. No a teraz pora sięgnąć po nowe płyty. Nie ma ich tak wiele w dzisiejszym koszyku Minimaxu, ale za to jakie nazwiska. O tej płycie, od której zaczniemy, nowej, mówiono w pogłoskach, że to będzie wielki powrót do Avalonu. No i jest. okładce tej płyty fotografia artysty jakby maturalna taka, albo no może troszkę dalej, ale tak naprawdę Brian Ferry ma 69 lat dzisiaj. No ale tak to się robi. Aretha Franklin na okładce swojej nowej płyty też wygląda jak panna młoda na wydaniu, tylko Annie Lennox. Mało Photoshopa. A wracając do Briana Ferro. 69 lat. Proszę się nie dziwić, że głos nie brzmi może tak doskonale jak 30 lat temu, ale muzykalność, elegancja, poczucie własnego stylu nadal bez zarzutu. Jutro ukazuje się 14. solowy album Briana Ferry. Tak jak mówiono, to wielki powrót do Avalonu. Płyta nosi tytuł, Avon More. Też bardzo podobnie zawiera 10 utworów, 8 nowych kompozycji Ferrego i 2 covery. Jeżeli kochali Państwo ten Avalon, ten Roxy Music z 82 roku, ten wzór stylu, który Ferry proponował właśnie w zespole Roxy Music, a potem kontynuował na wielu swoich solowych płytach, to nie będą Państwo zawiedzeni. No tak, jeżeli kochają Państwo ten Avalon z 82, nie będą Państwo zawiedzeni z pewnością. Czy ja mówiłem, że dzisiaj płyt nie za dużo, choć sporo jest, kilkanaście może nawet, na pewno się nie pomieszczą, ale nazwiska znakomite. Oto artysta, który zaczynał swoją karierę pół wieku temu i to jedno z absolutnie największych współczesnych nazwisk muzyki rockowej, ale nie wiem, czy Państwo go poznają. No i co, poznali państwo? Chyba raczej nie, bo to naprawdę trudna zagadka. David Bowie. To jego debiutanckie nagranie sprzed 50 lat, pół wieku minęło. Nowy album Davida ukazuje się także jutro. Nosi tytuł Nothing Has Changed. Jest to płyta kompilacyjna zawierająca jego wcześniejsze, zbiór wcześniejszych przebojów. Od tych najstarszych sprzed pół wieku właśnie, gdy brzmiał jak Rolling Stonesi w tamtych czasach i wiele podobnych zespołów. No ale później wymyślił siebie i stał się jednym z najważniejszych wykonawców rocka XX i XXI wieku. Płyta kompilacyjna, jak powiedziałem, ukazuje się w kilku wersjach, jedno, dwu i trzypłytowej. Na tej trzypłytowej aż 59 utworów. No i w przypadku Davida nawet płyta kompilacyjna jest ciekawa, bo tam także nagrania, których wcześniej nie publikowano na płytach. Jeden utwór zupełnie nowy. No to będą państwo mogli sprawdzić, czy tytuł prawdziwy, czy naprawdę nic się nie zmieniło. Nowa piosenka Davida Bowie, opublikowana na jego nowym albumie, nosi tytuł Sue w podtytule Or in a Season of Crime. Crime, not need a I'm such a fool. Right from the start, you went with the David Bowie, jak zwykle bardzo osobisty. Jego nowy album Nothing Has Changed ukazuje się jutro. Uwaga, zawiera różne wersje. Są różne wersje tego albumu. Wersja trzypłytowa, 59 utworów od najstarszych z 64 roku. Trudno go rozpoznać w tych utworach. Po najnowszy utwór, który przed chwilą Państwo usłyszeli. Tegoroczny, świeżo przygotowany na ten album. Są jeszcze dwa, trzy być może nagrania wcześniej na płytach niepublikowane. No a teraz z naszego minimaksowego koszyczka wyciągamy płytę z wielką radością, bo to jest płyta polska. Zespół nazywa się Krokę. Być może mieli Państwo okazję wysłuchać wczoraj wieczorem w Trójce koncertu zespołu Kroke. Ja słuchałem i oglądałem ten koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No wielka przyjemność. Kroke na żywo to jest po prostu muzyczna poezja, zespół światowej klasy absolutnie. Nowy album ukazał się właśnie i z tej okazji był ten koncert. Album zatytułowany Ten, bo to jest 10. płyta zespołu Kroke, ale to jest także Ten Kroke, który brzmi tak właśnie w tym momencie. 9 nowych utworów, radosna płyta, wesoła, tak jak ten koncert. Gościnnie z fragmentami poważnymi, oczywiście dwoma, to prawda. Gościnnie na płycie trzyosobowego zespołu Kroke perkusista Sławek Berny, był także wczoraj na koncercie, i Anna Maria Jopek. 3 albumy mam dla Państwa, oddam w dobre ręce, gdyby Państwo zechcieli. Proszę zadzwonić do Grzegorza teraz, 2 2 7 3, i odpowiedzieć na pytanie konkursowe, cóż to znaczy i w jakim to języku nazwa Kroke. Nowy album Ten jeszcze raz. Thank you.